Bu ularının dozaq otu bizni sanaqlıq küllerde köydürdü degenlikleri, yani mozaiqi çoqunğan 40 küllük vaqtlı köydürdü degenlikleri ve dini cehette uydurup çıkarğan nerslerinin özlerini aldığanlığı üçündür. Kelişi şeksiz bolğan künde ularını toplaymız. Yani kıyamet günü de ularını toplaymız. Her bir kişinin kılgan işinin cazası ve mukafatı toluk berilediğin. Ularga azabını ziyade kılıp etiş, ya ki savabını kimeyti ütiş bilen zulüm kılınmaydıgan şu çağda ularının halı kandak buludu. Eytkin ki, padişahlıkla ilgisi bolgan ey Allah, halıgan ademge padişahlıkını beresen, halıgan ademden padişahlıkını tartıp alısen, halıgan ademini aziz kılısen, halıgan ademini har kılısen. Hemme yakşılıkla hazinesi yalguz senin kolunludur. Sen hakikaten hemmege kadırsen, keçine kündüzge kirgüzüsen, kündüzne keçige kirgüzüsen. Şunun bilen keçi kündüzünün uzun kıskı buluşu, pesliler boyuca növetleşip durup. Callık ne cansızdın çıkırsan, yani terik bulgan insan ne, hayvan ne cansız bulgan abi meniden çıkırsan, cansız ne callıktın çıkırsan, yani cansız bulgan abi menini, callık bulgan insandın hayvandın çıkırsan. Özen halıgan kişiye hesapsız rızık veresen. Mü'minler, mü'minlerini koyup kafirlerini dost tutmasın. Kim ki şunda kılırken o Allah'ın dostluğa erişelmeyip. Onlardan korkup dostluk zahar kılışınla bunun da müstesna. Allah sizlerini özünün azabından korkutur. Ahir kaytadığan cay Allah'ın dergahidir. Eytkin ki, dilinlardakini meyli yoşurunla, meyli aşkarlanla, Allah onu bilip durudu. Allah asmallardaki ve zemindeki nerslerini mi bilip durudu. Allah her nersige kadirdir. O günde, yani kıyamet günü de, her ademinin kılgan yakşı işleri, yaman işleri özünün aldıda ayan buludu. Ular yaman işlerini körmezlikni, özü bilen yaman işlerinin arısı da, meşrik bilen mağrıbının arısı dek, uzun musafi buluşunu arzu kıludu. Allah sizlerini özünün azabıdan korkutu. Allah bendilerge mihribandır. Ey Muhammed, ularga eytkin ki, eğer sizler Allah'ını dost tutsanla, bana ergişinler ki, Allah sizlerini dost tutudu. Ötkenki günahınlarını mağfiret kıludu. Allah nahayeti mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti mihribandır. Eytkin ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat kılınla. Eğer ola itaat kılıçtın yüz örse, Allah kafirlerini dost tutmaydı. Yani Allah'ın ayetlerini inkar kılgan ve peygamberlerge asıyla kılganlarını dost tutmaydı. Allah hakikaten Adem'ni, Nuh'ni, İbrahim evladını, İmran evladını peygamberlik tallab, onlarını özlerinin zamanıdaki cahan ehlidin artık kıldı. O evlatla bir-bir bilen kandaştır. Allah bendilerinin sözlerini anlap durguçudur. Bendilerinin niyetlerini bilip durguçudur. Öz vaxtıda İmran'ın ayalı eyt, ey perverdigarım, ben korsuğumdaki perzentimle dünya işlerden azat kılınan halda çokum senin hizmetinge atedim. Bu nezremni kubul kılgın, sen hakikaten duayımni anlap durguçsen, niyetimni bilip durguçsen. O kız tıkkan vaxtıda, ey perverdigarım, kız tıkdoğum dedi. Onun nemi tıkkallıkını Allah obdan biledi. O talep kılgan oğul, ata kılıngan kızga okşaş emez. Belki bu kız artıktır. İmran'ın ayali,

çidaşlık bergüçlerini dost tutut. Onların sözü, fakat ey perverdigarımız, günahlarımız ne? İşinizde çektin aşkallığımız ne? Mağfiret kılgın. Kademlerimiz ne? Can meydanını müstehkem kılgın. Ve kafir kavmine karşı bizge yardım bergen diyenden başka olmadı. Allah onlara dünyanın savabını ve ahiretinin yakşı savabını ata kıldı. Yani düşmeler üstüden galbe kılıçtı. Cennet ve onun nimetlerini ata kıldı. Allah yakşı iş kılgıçlarını dost tut. Ey müminler! Eğer sizler kafirlere itaat kılsanlar, onlar sizlerini arkanlığa yandırdı. Yani küfürü yandırdı. Şunun bilen ziyan tartıp kalırsan. Ondak emez. Yani onlar sizlerinin itaat kıldığın mededkarınla emez. Allah sizlerinin mededkarınladır. Onun itaat kılınla, o yardım kılgıçlarının en yakşısıdır. İlahlıkı hakkında hiçbir delil çürmeyen nerslerini, yani butlarını Allah'ı şirik kılgallıkları için kafirlerinin dillerine korkun salımız. Onlarının barıdığan cahiye dozaktır. Zalimlerinin cahiye hakikaten yaman caydır. Yani dozak hakikaten yaman caydır. Allah sizlerge kılgan düşmanlarına karşı nüsret ata kılıçtın ibaret vədisi de turdi. Allah'ın izni bilen onlarını kırbat attınla. Allah sizler yahtırdığan kalbini körsetken dinkin zeyitleşip kaldınla. Peygamberinin emri doğrusu da cancallaştınla. Peygamberinin emrige boysunmadınla. Bazılarınla dünyanı közüldünla. Bazılarınla ahiretini közüldünla. Andin Allah sınaş üçün sizlerden düşmenini kaytırdı. Yani sizlerini galbidin mağlubiyetki yüzlendirdi. Ve sizlerini hakikaten epu kıldı. Allah müminlerge mağfiret kılgıcıdır. Öz vaxtıda peygamber, ey Allah'ın bendileri menin terpimgi kilinla. Men Resulullah'dır men. Kim ki cihat meydanına kaysa, o cennetki kirido deb arkanladın silerini çakırıp durattı. Siler hiç kişiyi karımay kaçattınla. Bunun dinkin kolunlardın ketken nersige, beşinlargı kelgen musibetke kaygırmaslığınlar üçün, yani koldun ketken ganimetke ve mağlubiyetke kaygırmaslığınlar üçün Allah silerge gam üstüge gam verdi. Yani silerini ganimetin mahrum kılganının üstüge mağlubiyet bilen cazalıdır. Allah kılmış onlardan haberdardır. Gemdin kiyen Allah sizlerge eminlik çürüp verdi. Sizlerinin bir kısmınlarını mügidek bastı. Yani hakiki müminlerini mügidek bastı. Yeni bir kısmınla özleri bilen bulup getti. Yani münafıkla özleri bilen bulup getti. Yani küffarlar kaytı hücum kılar mı deyip can kaygısı bilen bulup getti. Bular cahiliyet devri kişilerine okşaş Allah'a karta na doğru gümalladı buldu. Ular bizge Allah vədi kılgan qalbinin nesibi bar mı deyip. Eytkin ki, hemme iş hakikaten Allah'ın elkide. Ular sana aşkarı kılmaydığan nerslerini öz işi de yoşuruşudu. Ular, eğer bizge galbidin azırak nesibi bolsaydı, bu yerde öldürülmeydik, dedi. Ey Muhammed, eytkin ki, eğer sizler öylerinlerde bolgan tağdırdı mı, aranlardaki öldürülüşü fütültülgen kişiler, çokum özlerinin öldüğün caylarına berişidi. Allah'ın kazasından kıçıp kutluğul bolmaydı. Allah'ın bunda kılışı, könlünlerdekini sınaş ve kalbınlardaki nerslerini patlaş üçündür. Allah köngüllerdikini yakşılık bulsun, yamallık bulsun bilgiçüdür. İşki koşun bir bilen uçraşkan günde. Yani Müslümanlar bilen müşrikler bir bilen uçraşkan günde işçinlardaki cendin hakikaten yüz örgen kişilerini bazı kılmışları tüpeyledin, yani Peygamberin emrine muhalefetçilik kılganlığı tüpeyledin, şeytan tiyil duruşka uğrundu. Allah hakikaten onlarını mağfiret kıldı. Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır. Nahayeti halimidir. Yani asilik kılganlarını cezalaşka aldırıp ketmeydi. Ey müminler, seferge çıkan ya ki gazatke çıkan kerindaşları hakkında ular yenimizde bolganda ölmeydi ve öldürülmeydi diyen kapırlarga okşaş bulmanla. Allah bunu onlarının dillerde hesret kılsın. Allah terildirdi ve öldürdü. Onlarının gazatke çıkmaslığı onlarını ölümden kutulduralmaydı. Allah kılmışınlarını körüp durguçudur. Şübihisiz ki, eğer sizler Allah yolu da gazatta öldürülsenle, ya ki gazatta gitip ürüp, öz ezilinler bilen ölsenle, sizlerge Allah terpidin bolgan mağfiret ve rahmet, elbette onlarının toplaydığan dünyasıdan artıktır. Eğer sizler öz ezilinler bilen ölsenle, ya ki can meydanı da öldürülsenle, ahirette çokum Allah'ın dergahına toplu misle. Allah sizlerini eminlerine karab mukafatlaydı. Allah'ın rahmeti bilen sen onlara mulayim buldun. Eğer kopal, bağırı kattık bulgan bulsan, onlar çöğrendin tarqap getetti. Onlarını apu kıl, onlar üçün mağfiret tiligin. İşte onlar bilen kengeşkin. Kengeşkendin ki bir işki bel bağlısan, Allah'a tevekkül kılgın. Allah hakikaten tevekkül kılgıçlarını dost tut. Eğer Allah sizlerge yardım verse, sizlerini hiç kişi yenilmeydi. Eğer Allah sizlerge yardımını terk etse, Allah'tan başka sizlerge kim yardım verdi? Müminler yalnız Allah'a tevekkül kılsın. Yani hem işini Allah'a tapşursun. Hiç kandak bir peygamber ғанимәтке қиянат қылмайды. Яғни, бұны тәсәвүр қылғыл болмайды. Кімке ғанимәтке қиянат қылады екен қиямет күні, о қиянат қылған нәрсі білен келеді. Яғни, қиянат қылған нәрсі гезгісіге артылған алды келеді. Һәр кішінің қылған әміліге толық мукапат, яки толық жаза беріледі. Оларға яхшыларының савабыны кемейтіп өтіп, asilarının cezasını aşırıp ötüp zulüm kılınmaydı. Allah'ın razılığını izleyen kişi, Allah'ın gazibine uçuraşkı tegişlik bolgan kişiye okşamdı. Allah'ın gazibine uçuraşkı tegişlik bolgan kişinin barıdığan cayı cehennemdir. Cehennem nimi diye yaman cay. Allah'ın dergahı da onlarının derecesi türlük bulut. Allah onlarının kılmışlarını körüp durguçudur. Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kılıdığan, onlarını günahlardan pak kılıdığan, onları kitabını ve hikmetini ügütüdığan, yani Kur'an bilen sünnetini ügütüdığan, özlerden bolgan bir peygamberi evetip, onları çoğun ihsan kıldı. Halbuki onlar burun uçuk gümrahtık dedi. Sizlerge yetken musibet, düşmelerge yetküzgen musibetinin yermeği tenkildiğen tursa, yani Uhud gazetede sizlerden 70 kişi şehit bulgan tursa, Bedir gazetede bulsa, müşriklerden 70 kişini öldürgen, 70 kişini esir algan tursanla, sizler yine bu musibet kayardın keldi dedinla. Eytkin ki, o sizlerinin özlerinlerden buldu. Yani Peygamberin emrine hilaflık kılganlığınla ve ganimetke heris bulganlığınlardan boldu. Allah hakikaten her nersige kadırdır. İki koşun uçuraşkan günde, yani Müslümanlar bilen müşrikler tokunuşkan Uhud cemede silergi kelgen musibet Allah'ın iradesi bilen kelgendir. Bu hakiki müminlerini biliş üçündür. Yani hakiki müminlerini ayırış üçündür. Ve münafıklarını biliş üçündür ki, yani ayırış üçündür ki, ularga kelinglar, Allah yolunda uruş kılınlar. Yoki özenlerini qoldanglar deyilse, ular uruştun haber tapkan bolsaq, elbette sizlerge ergiş ettik. Yani sizler bilen bir sep tutup uruş kılattık dedi. O günde ular imanı qargandı küfürge yetin edi. Ular köngüllerdi yok nerslerine eğizlerdi dedi. Ular yoşurganını, yani nifak bilen müşriklikni Allah obdan bilidi. Bu yana Allah'ın uruşki çıkışını halimigan münafıklarını ayrışı üçündür ki ular öldürdü olturup kerindaşlarga eğer o müminle bizgi boysungan bolsa öldürülmeydi. Yani nesihatimizni anlap uruştan kaytkan bolsa öldürülmeydi dedi. Ey Muhammed, bu münafıklarga aytkın ki eğer uruşki çıkmaslık ölümdün kutuldurduğan bolsa ölümlü özenlerden depi kılıp bakanla. Eğer davayınlarda rastil bolsanla. Allah'ın yolu da şehit bolganlarını ölük dep kuman kılmığın. Belki ular terik bulup Allah'ın dergahıydı ki rızıktın behraman kılınadı. Yani cennetinin nimetlerinin etigen akşamda mengülük rızıklandırıp durulurdu. Ular Allah'ın özlürgü bergen pezledin hursendur. Özlürünün arkasıdın tehi yetip gelmeyen kerindaşlarga, yani şehit bulmayı terik kalgan kerindaşlarga, ahirette ne korkunç, dünyadın ayrılgallığa ne kaygı yok geldiği bilen hoş haber berişini tilek. Ular Allah terpidin berilgen nimet ve pezlini müminlerinin ecrini Allah'ın bekar kılvetmeydiğallığı bilen hoş haber berişini tilaydı. Uhud gazetede yarlangandan keyin Allah'ın ve Peygamber'in çakırgığı avaz koşkallar onların yakşı emellerini kılgalla. Yani müminlerin yakşı emellerini kılgalla ve takvadarlık kılgalla çoğun savabkı erişidir. Müşrikle terepdarı bulgan ademler onlara şek şübihisiz ki kişiler, yani Kureyşler sizlerge karşı koşun topladı. Onlardan korkunla dedi. Bu söz onların imanını küçeltti. Onlar, bizge Allah kıpaya, Allah nimidigen yakşı hamiye dedi. Onlar Allah'ın nimeti ve pezli bilen kaytip geldi. Hiç kandak ziyan zehmetki uçurmadı. Onlar Allah'ın razılığını izledi. Allah ulu pezli ikisidir. Yani şu şeytan öz dostlarını korkutudu. Yani küfarlarını korkutudu. Eğer mümin bulsanla onlardan korkmanla. Menden korkunla. Ey Muhammed, küfrüge özlerini atıganlar seni gemkin kılmasın. Yani sözleri ve hareketleri bilen küfrüge şapaşlaydıgan münafıkla seni gemkin kılmasın. Ular haqiqatan küfür bilen Allah'a kılçı ziyan yetkizelmeydi. Allah ahirette onlara savaptın hiçbir nesibi vermesini halaydı. Ular çoğun azapkı duçar buludu. İmanını küfürgü tikişkeller, yani mezkur münafıkla küfür bilen Allah'a kılçı ziyan yetkizelmeydi. Ular kattık azapkı duçar buludu. Kâfırlar özlerine ceza vermesinin mühlet verişimizni, yani ömrünü uzun kılışımızni hergiz özler için paydalık dep güman kılmasın. Onlara mühlet verişimiz ve ecilini keçiktirişimiz fakat onların günahının köpüyüşü üçündür. Onlar ahirette har kılgıcı azapka duçar bulut. Allah yamanını yakşıdın ayrımıgıca, yani münafıkını mümündün ayrımıgıca müminlerini hazırkı petinlarca koymaydı. Yani silerini hazırkı petinlarca koymaydı. Allah silerini gayip dümme haberdar kılmaydı. Velikin Allah peygamberlerden halığını tallap, onunla Muhammed aleyhisselam'a münafıklarının ahvalını bildirgendek gayipini bildirdi. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinle. Eğer sizler iman etsanla ve perverdigarınlardan korksanla çoğun savabı erişsinler. Allah öz pezilden bergen derslerge behillik kıldığı Allah Yani Allah öz pezilden bergen pul malga, bexillik kılırganlar, bexillikni özleri üçün paydalıq dəbküman kılmasın. Emelde bu, onlar üçün ziyallıqdır. Onlarının bexillik kılgan nersi, kıyamet günü onlarının boynuğa taqaq kılıp silinet. Asmallarının ve yerinin mirası Allah'ındır. Yani kainatki hemmi nersi Allah'ın mülkü bulup, Ular pani bolgandan keyin Allohning dargohiga qaytadi. Alloh qilgan amallaringlardan xabardordir. Alloh bo'lsa haqiqatan fakir. Biz bo'lsak boy degan kishilarning, ya'ni yahudlarning so'zini Alloh haqiqatan anglat. Ularning so'zlarini va payg'ambarlarni nohaq o'ltirganliklarini xotirlab qo'yamiz. Ya'ni nomi amoli muakkal farishtalarga Bunu onlarının namı əmalığı yezişini buyuruyemiz. Hem de ahiretli periştiler tili arkalık, köydürücü azabını tetanlar deyimiz. Bu silerinin kılmışınlar tüpeylidindir. Allah bendilirgi zulüm kılgıç emestir. Onlar Tevrat'ta Allah bizni asmandın çüşken, ot yep getirdiğin bir kurballık keltirmek için, Haqiqatan hech bir payg'ambarga iymon keltirmaslikka buyurdi dedi. Bu iftira bo'lib, Alloh ularni buyurgan emas. Ey Muhammad, ularga aytqinki, sizlarga mo'jizalar va sizlar aytgan mo'jiza bilan haqiqatan nurg'un payg'ambar keldi. Agar sizlar da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularni nimishqa o'ltirdinglar? Ey Muhammad, Ular seni yalgangı çıkargan bolsa, kaygırıp ketmegin. Senden ilgiri ötken möcizlerini, kitaplarını, yani İbrahim aleyhisselamın nazil kılınan sahipleri okşaş, samavi kitaplarını ve nurluk kitabını, yani Tevrat ve İncil'i okşaşlarını elip gelgen, nurgun peygamberler mi yalgangı çıkarılgan idi. Her bir can ilgisi ölümünün temini tetik uçudur. Sizlərinin əcrinlər qiyamət günü toluq verilir. Yəni, əməllərinlərinin savabı qiyamət günü toluq verilirdi. Kim ki, dozaqdın yeraq qılınğan və cənnətki kirgüzülgən ikən, o, mıradığı yetkən bulud. Dünya terikçiliki pəqət, aldaydıqan maldılı ibarətdir. Yəni, aldaydıqan nərsi bulub, azğını bəhrman bolğan dinkin tügeydi. Sizler mallarınlarda sadakaga buyuruluş ve afet yetişi bilen, canlarınlarda katlı kılınış, esir iliniş ve kesel buluş bilen çokum sinirlisle. Sizlerden ilgiri kitap berilgelerden, yani Yahudlar ve Nasaralardın, Muşriklardın çokum nurgun yaman söz anlayısla. Eğer yukurki ehvallar yüz bergende sevir kılsanla, koruksanla, Yani sözünler ve hareketinlerde Allah'tan korksanla ondaktı bu hakikaten irade bilen kılınışkı tikişlik işlerdindir. Öz vaxtı da Allah kitap berilgelerden, yani Yahudilerden kitabını kişilerde çokum bayan kılıp berişke ve yoşurmaslıkka ehde aldı. Yani kitaptaki Allah'ın ehkamlarını kişilerde çokum bayan kılıp berişke ve yoşurmaslıkta ehde aldı. Lekin onlar bunu arkasını çörüvetti. Yani bu ehdini arkasını çörüvetti ve onu azgını bedelge tekişti. Yani dünyanın erzimes nersige tekişti. Onlarının tekişip algını ne mi digen yaman? Ey Muhammed, kılgan işlerden kuşal boludugan, Yani haqni yapqanlığından xushal boladigan, qilmagan ishlari bilan madihilnishni yaxshi ko'radigan kishilarni hargiz Allohning azobidan qutuladi deb gumon qilmagan. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh hamma narsaga qodirdir. Shubhisizki osmonlarning va zaminning yaratilishida kechi bilan kunduzning navbatlashib turishida aql egalari uchun albatta rushan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi.